الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آپ حضرات کے علاقے میں یہ پہلی دفعہ حاضری ہے، بہت عرصے بعد لاہور آنا ہوا، کراچی میں فرصت ویسے ہی کم ہے، ہم نے چاہا کہ کچھ صرف اس سفر کا مقصود بھی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالی کی خوشنودی کس چیز سے حاصل ہوتی ہے اس کا پیغام اپنے تمام دوستوں تک، پنجاب اور پشاور کے بھائیوں تک پہنچایا جائے. سب سے پہلے ہم پشاور گئے تھے، وہاں سے مری، اور اس کے بعد اب یہاں ہے، آگے بھاولپور بھی جانا ہے. یہ سب اللہ کا شکر ہے، توفیق اللہ کے لیے ہے. سیر و تفریح مقصود نہیں ہے، سیر و تفریح مقصود نہیں ہے. جس نے اللہ کو پا لیا ساری خوشیاں اس کو مل گئی. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، ایک آدمی کتنی روٹی کھائے گا، دو نہیں چار کھائے گا، بہرحال پیٹ بھر جائے گا. ایک آدمی اچھے سے اچھا لباس رکھتا ہوا کتنے پہنے گا، ایک کے اوپر دوسرا چڑھا لے گا کتنے پہنے گا. ایک گھر میں رہے گا، اگر چار گھر بھی بنائے گا رہے گا ایک ہی گھر میں. لہذا انسان کی خواہشات تو پوری ہو نہیں سکتی. اگر وہ لذت اور خوشی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لے. جس کو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنے کا جذبہ ہو جائے گا، ہر وقت خوش رہے گا وہ. کیوں فرمایا کہ اللہ حضرت والا فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ خوشیوں کا خالق ہے، جو خوشی کے خالق کو راضی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو خوش فرمائیں گے، اور جو خوشی کے خالق کو ناراض کرے گا اس کا دل بے چین کر دیا جائے گا. آج ہر طرف بے چینی ہے، نمازی بھی پریشان ہے، بے نمازی بھی پریشان. بے نمازی کا پریشان ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو اللہ کے دربار سے دور ہے وہ تو پریشان ہی رہے گا، لیکن دربار میں آنے والا بھی کیوں پریشان ہے؟ اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پورے دین پر نہیں چل رہے ہیں. نماز تو ہم پڑھتے ہیں، بس آئے نہ آئے نماز پڑھی، جلدی جلدی نماز پڑھ کے بھاگے، اور سارے کام جلدی کرنے. کھانا جلدی جلدی نہیں کھاتے، نماز جلدی جلدی پڑھتے ہیں. کھانا کھائیں گے آرام سے آدھے گھنٹے میں، ایک گھنٹے میں، اور نماز پڑھیں گے 10 منٹ میں. جلدی سے پڑھو، وہیں سے اٹھے وہیں سے چلے گئے، وہیں سے اور وہیں سے باہر سے چلے گئے جلدی سے، کہیں کوئی مولوی صاحب پکڑ نہ لیں. تو کچھ کمی ہے ہمارے اندر، یہی وجہ ہے ہماری پریشانی کی. وہ کمی کیا ہے؟ یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے والی، کہ ہم آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں. کچھ علماء کے پاس بیٹھیں تو پتہ چلے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا. آپ کے چہرے انور پر داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ بتائیے. آج پنجاب والے کہتے ہیں مچھ نہیں تھے کچھ نہیں، یہ صحیح کہتے ہیں کیا؟ کامیابی داڑھی میں ہے یا مونچھوں میں ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت، وفر اللحا واخف الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ کترواؤ. ان حق الشوارب، دوسری روایت، ان حق الشوارب، خوب باریک کرو مونچھوں کو. واخف اللحا، داڑھی کو معاف کر دو، بڑھنے دو اس کو، بڑھنے دو. پھر کتنی بڑھنے دو؟ اتنا نہیں کہ یہاں تک آ جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر جو صحابی ہیں آپ کے لاڈلے اور بالکل فقیہ فقہاء صحابہ میں سے، ایک مٹھی کے بعد اپنی داڑھی خود کتر دیتے تھے. پتہ چلا ایک مٹھی کے بعد داڑھی کترنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ صحابہ کی سنت بھی ہے. ایک مٹھی کے بعد کٹانا کوئی حرج نہیں، ایک مٹھی سے پہلے کسی صحابی نے داڑھی نہیں کٹائی. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی پوری ایک مٹھی داڑھی نہ ہو، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا، کوئی ولی اللہ ایسا نہیں گزرا. آپ ذرا تصور میں لائیں، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحم اللہ تعالیٰ، یہ لوگ بغیر داڑھی کے ہو سکتے؟ پھر آج ہم بزرگوں کا راستہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کس کا راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ ادھر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھائیے، ادھر جا کے غیروں کے راستے پہ چلنا شروع کر دے. اپنے اختیار سے چلتے ہیں نا. کوئی پابندی ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں اگر بددینی آزاد ہے تو دین بھی آزاد ہے, اللہ کا شکر ہے. بہت سے ملکوں میں پابندیاں ہیں بہت سی, اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان میں ہیں, کراچی میں یہی حال ہے. تو لہذا جب ہم آزاد ہیں ہم سے پوچھا جائے گا. کل کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شفاعت کے لیے جائیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیے, ہم آپ کی امتی ہیں, آپ نے ہمیں دیکھ کے پوچھ لیا کہ میرے امتی ہو تو میرے جیسا چہرہ کیوں نہیں بنایا, کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ تمہیں میرے چہرے میں کوئی عیب نظر آیا تھا جو میرے جیسا چہرہ نہیں بنایا, غیروں جیسا چہرہ بنایا؟ لہذا ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے جو ہمیں پورا سکون حاصل نہیں ہو رہا ہے. اس لیے پورا سکون حاصل نہیں ہو رہا ہے کہ ہم پورے دین پر نہیں چل رہے ہیں. کوئی آدمی دو گھنٹے اگر کام کرے نوکری تو پورا ہو جائے گا اس کا مہینے کا خرچہ؟ نہیں ہوگا. آٹھ گھنٹے, دس گھنٹے, بعد بارہ بارہ گھنٹے دو دو نوکریاں کر رہے ہیں تب کہیں پورا ہو رہا ہے. تو بس دین پر اتنا سا عمل کرنے سے دین پورا ہو جائے گا. نماز ایک حکم ہے. اچھا آپ لوگ مبارک ہیں کہ جو نماز کی پابندی کر رہے ہیں. فجر میں آنے والے تو اور مبارک ہیں. آدھے نمازی تو ایسے ہوتے ہیں جو فجر نہیں پڑھتے, ایسا ہی ہے نا؟ کراچی میں بھی ایسا ہی ہے, پنجاب پشاور میں بھی. میں نے جب بیان کیا تو ایک لڑکے نے خود بتایا کہ تمہاری یہ بات صحیح ہے کہ فجر میں بڑی سستی ہے. حالانکہ میں نے وہاں یہ بھی کہا کہ پشاور والے تو جلدی اٹھ جاتے, لیکن پتہ چلا کہ بعض دیر تک پڑھتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں, صبح وہ بھی سوتے رہتے ہیں. لہذا ایک تو نماز جماعت سے, پانچوں نمازیں جماعت سے, اور اس کے ساتھ ساتھ پورے دین پر عمل کرنے کا, پورے دین پر عمل کرنے کی کوشش. سر کے بال بھی سنت کے مطابق, گال بھی سنت کے مطابق, تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. ماشاءاللہ اکثر لوگوں کی ہے یہاں پہ. جن کی ہے وہ اس بات کو آگے پہنچائیں, جن کی نہیں ہے آج سے ارادہ کریں, آج سے ولی اللہ انشاءاللہ. جنہوں نے آج سے ارادہ کر لیا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں چھوڑیں گے, نہیں توڑیں گے, سینے سے لگائیں گے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی, جب میری امت میں فساد آ جائے گا اس وقت میں جو میری سنت سے چمٹا رہے گا. تمسک چمٹ جانا, اچھی طرح مضبوط پکڑ لینا. کوئی کچھ بھی کہتا ہے کہتا رہے, اللہ ہو ملا بن گئے, ان سے کہیں دعا کرو کہ واقعی ملا بن جائیں. وہاں ملا ہی کام آئے گا, وہاں مسٹر کام نہیں آئے گا. وہاں نہ ہیلا کام آئے گا, نہ حجت کام آئے گی, سرے محشر تو مولا کی محبت کام آئے گی. سرے محشر تو مولا کی محبت کام آئے گی. وہاں پر انتصاب سلطنت بے فائدہ ہوگا, وہاں بس صاحب نسبت کی نسبت کام آئے گی. کس سلسلے کے سے تھے, کس سے اپنی اصلاح کروائی, یہ چیز کام آئے گی. المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر آدمی اپنے گاڑھے دوست کے دین پر ہوتا ہے جو گہرا دوست ہوتا ہے. بس تم میں سے ہر شخص دیکھ لے کہ اس کا گاڑھا دوست کون ہے. اگر ہمارا گاڑھا دوست سیاسی ہے تو ہم بھی سیاسی بن جائیں گے, اگر وہ کچھ اور چکر کا ہے تو ہم بھی بن جائیں گے, اگر وہ اللہ والا ہے تو ہم بھی اللہ والے بن جائیں گے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کہ کیوں نہ ایمان لائے, پرانی دوستی تھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم, مزاج بھی ایسا بن گیا. جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا سب سے پہلے تصدیق کرنے والا صدیق تھا, سب سے پہلے تصدیق کرنے والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نیک لوگوں سے وابستہ رہیں گے تو نیکی جلدی ہمارے اندر آئے گی, ماحول میں جوڑنا پڑے گا. اللہ کا شکر ہے دنیا اللہ والوں سے خالی نہیں ہے. اگر دو نمبر مال ہے تو ایک نمبر مال بھی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ دو نمبر مال, جیسے مولانا بیان کیا, اکثر جگہوں پر یہی چل رہا ہے, بس پیری مریدی چل رہی ہے, نماز کی بھی پرواہ نہیں, نماز کی بھی پرواہ نہیں. ایک صاحب ہمارے یہاں بیت ہیں, اور بیت ہیں نہیں, اللہ کا شکر ہے ان کے اندر اتنی فہم تھی کہ ان کو جب کسی نے کہا کہ ہمارے پیر سے بیت ہو جاؤ تو تمہارے پیر سے بیت ہونے سے کیا فائدہ ہوگا, سب بہت بہت اتنا فائدہ ہوا, میں پہلے غریب تھا اب میں دولت مند ہو گیا, یہی فائدہ. تم اس نے کہا تم نمازی تو نہیں ہوئے, میں تم کو نماز پڑھتے تو نہیں دیکھتا. کہا نماز پڑھنا تو اپنا معاملہ ہے, پڑھو نہ پڑھو پیر سے بیت ہو جاؤ. ایسے پیر سے بیت ہونے کا کیا فائدہ ہے کہ جس میں نماز بھی وہ آدمی پوری نہ پڑھے. پیر سے بیت ہونے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کو فکر لگ جائے کہ وہ صرف پانچ نہیں بلکہ تہجد میں بھی وہ بیدار ہو جائے. اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جو آخر رات میں بیدار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے آخر نہیں کر سکتے, کم از کم فرائض و واجبات تو اپنی جگہ پوری کرے, ورنہ ایسے لوگ خود بھی غلط جگہ پر جائیں گے اور دوسروں کو بھی لے کر جائیں گے. لہٰذا سوچ سمجھ کے جب ہم علاج کے لیے جاتے ہیں تو کسی کمپاؤنڈر سے دوا نہیں لیتے, ڈاکٹر ماہر ہونا چاہیے تب دوا لیتے ہیں. کسی نے کچھ بتا دیا تو ایسے دوا کھانے سے نقصان ہو جاتا ہے. اسی لیے سچے اور پکے اللہ والوں کو تلاش کریں. حضرت تعالیٰ فرماتے تھے گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن. گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن. سنت کو ترک کرنے والا ولی اللہ نہیں ہو سکتا. جماعت سے جو نماز نہ پڑھے اور کہے میں مدینہ شریف میں پڑھتا ہوں، اس سے بولو کھانا بھی وہیں کھایا کرو نا، کھانا تو یہاں کھاتے ہو، نماز مدینہ شریف میں پڑھتے. لہذا نماز بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ لے کر گئے، اس وقت میں جب آپ مرض الوفات میں تھے، آپ کے دونوں کاندھوں پر سے آپ کو پکڑ کے لے کر گئے اور آپ کے پیر زمین میں گھسٹ رہے تھے، اس حالت میں آپ نے نماز پڑھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے جس پر نماز معاف ہو جائے؟ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پر ایک دفعہ شیطان نے وار کیا تھا، ایسے روشنی کر دی ان کے اندھیرے کمرے میں، اپنی اس کو تصرف حاصل ہے، اور کہا ذرا بھاری آواز بنا کے کہ جیسے آواز آسمان سے آ رہی ہے، عبد القادر اب ہمیں تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم آرام سے رہو، ساری عبادتیں معاف کر دی ہم نے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے. حضرت اللہ والے جو ہیں یہ تمام اولیاء اللہ اہل علم بھی تھے، پیٹ بھر کے جاہل نہیں تھے جیسے آج کے لوگ سمجھتے ہیں. لہذا حضرت شیخ فوراً سمجھ گئے، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، کہ یہ جب نبیوں پہ نماز معاف نہیں ہوئی تو ہم تو ولی بن رہے ہیں، ہمیں کیسے نماز معاف ہو جائے گی؟ لہذا انہوں نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ساری روشنی غائب ہو گئی اور شیطان بھاگنے لگا. بھاگتا ہوا ایک اور حملہ کر کے گیا، کہتا ہے کہ عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، اگر علم نہ ہوتا تو تم مجھے نہیں پہچان سکتے کہ ہاں واقعی یہ آواز آ گئی غیب سے، اب ہماری عبادت کی ضرورت نہیں. تو جاتا ہوا کہنے لگا کہ عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے علم نے نہیں اللہ نے بچایا. یہ وار اور زیادہ خطرناک تھا، نظر اپنی طرف سے لی جاتی، ہاں دیکھو میں کتنا بڑا ہو گیا. فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں میرے اللہ نے بچایا. تمام اولیاء اللہ جتنے، خود فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کہ میں بیان اس لیے نہیں کرتا کہ میں بیان کروں آپ لوگ واہ واہ ماشاء اللہ کہیں، بلکہ بیان اس لیے کرتا ہوں کہ جو میں باتیں بیان کرتا ہوں وہ آپ کی زندگی میں آ جائے، پھر میں جب آپ کو دیکھوں سنت اور شریعت کا پابند، پھر میں کہوں واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ ہے مقصود عمل ہے. ہم اللہ کا شکر ہے پروفیشنل بیان کرنے کے لیے نہیں آئے کہ ہم پیسے لیے اور چلے گئے رٹا رٹایا بیان. ہمارے بیان کا، ہمارے مل بیٹھنے کا مقصد یہ، ہم سب اللہ والے ہو جائیں، ہم سب عالم آخرت سے آئے ہیں، دوبارہ ہمیں وہیں جانا ہے. جیسے ہم کراچی سے آئے ہیں تو ہمیں واپس کراچی جانا ہے، ہم سب کو بھی آخرت کی طرف جانا ہے. کچھ معلوم نہیں کراچی جانے سے پہلے ہی ہم اوپر چلے جائیں، کیا پتہ دفعتن سر پر جو آپ پہنچے اجل، پھر کہاں تو اور کہاں دار العمل، جائے گا یہ بے بہا موقع نکل، پھر نہ ہاتھ آئے گی عمر بے بدل، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں چار آدمیوں کے کاندھے پر اعزاز و اکرام کے ساتھ جاتے ہیں، ایک دن ہم بھی جائیں گے، اس دن کے لیے تیاری کرنا مقصود ہے. ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. زور یہ تیرا نہ بل کام آئے گا، اور نہ طول عمل کام آئے گا، کچھ نہ ہنگامے اجل کام آئے گا، ہاں مگر اچھا عمل کام آئے گا. ایک طرف نماز، ایک طرف صدقہ خیرات، یہ سنتیں یہ سارے گھیر لیں گی اور انسان کا چہرہ دیکھ کے ہی فرشتے سمجھ جائیں گے. حضرت رابعہ بصریہ رحم اللہ علیہا کو جب قبر میں رکھا گیا تو فرشتوں نے پوچھا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم بتاؤ گے تمہارا رب کون ہے، ابھی تو میں زمین سے دو گز نیچے آئی ہوں، تم آسمان سے نیچے آئے ہو، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میں ساری زندگی اپنے رب کو یاد کرتی رہی، یہاں بھول جاؤں گی آ کے؟ کیسا سوال کرتے ہو، کیسا سوال کرتے ہو. اولیاء اللہ دنیا سے جاتے بھی ہیں، دنیا سے جاتے بھی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہم تو موت کے نام سے ڈر جاتے ہیں. اللہ اولیاء اللہ جاتے ہیں ہنستے کھیلتے. کیوں؟ اب جیسے ہم نے کراچی میں اچھا مکان بنایا، یا لاہور سے کوئی باہر گیا دبئی اور لاہور میں اس نے اچھا مکان بنایا، اب دبئی سے آئے گا خوش خوش، میں نے اتنا اچھا مکان بنایا ہے، پانچ سال نوکری کی دبئی میں، شارجہ میں، کینیڈا میں، اور اب میں نے اتنا بہترین 2 کروڑ کا مکان بنایا، اب خوشی خوشی آئے گا. لیکن اگر وہاں سے اس نے کچھ نہ بھیجا اور بچے بھی بےچارے رول رہے ہیں یہاں پر، وہ اکیلا وہاں عیاشی کر رہا ہے، خالی ہاتھ آیا، کیسے آئے گا بےچارہ شرمندہ کہ میرے دیکھو آنے سے کوئی پیسہ بھی ساتھ نہ لایا، جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کچھ کما کے آئے. ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ کما کے لے جائیں دنیا سے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال لے کر آتا ہے. صرف کوٹھی بنگلے بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں نہیں بھیجا, اچھا موبائل, اچھی گاڑی, اچھا بنگلہ, یہ سب چھوڑ کے جانا ہے, ایک دن اکیلے جانا ہے. کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے, تہمتیں چند اپنے سر پر دھر چلے, وہاں سے نامہ بھی نہ لائے ساتھ میں, یہاں سے لے جانے کو لے دفتر چلے. لہٰذا آج اس محفل میں ہم سچی توبہ کریں, کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں, سچی توبہ کریں, اللہ آئندہ آپ کو ناراض نہیں کریں گے. سر کے بال اپنے گال ہم سنت کے سانچے میں ڈھالیں گے انشاءاللہ کہیں, اور یہاں پہ جو اللہ والے ہیں ان کو تلاش کریں. مفتی منظور صاحب بھی یہاں پہ ہوتے ہیں اور جس سے آپ کو مناسبت ہو, یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے وہی ہوتے ہیں کہ جو آسمان پہ اڑتے ہیں. آسمان پہ تو ہوا پہ تو مکھی بھی اڑتی ہے, مکھی سے بیٹھ ہو جانا چاہیے. وہ اوپر اڑنا کمال نہیں ہے, سنت اور شریعت پہ چلنا کمال ہے. یہ سنت اور شریعت پر چلتا ہے اور سنت اور شریعت کی باتیں بتاتا بھی ہے لوگوں کو. تو اپنے آج ہم اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ ربی کو پڑھیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنبی, یا اللہ میں تمام پچھلے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں, واتوب الی, اور ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ آپ کو ناراض نہیں کروں گا, توبہ کرتا ہوں. بس آج سے انشاءاللہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے, اگر دل سے جس نے پڑھا اور آئندہ کے لیے ارادہ کیا کہ ہم سنت و شریعت پر چلیں گے, پانچا ٹخنے سے اوپر رکھیں گے. آج ہم مسجد میں آتے ہیں پانچا اوپر کر لیتے, باہر جاتے ہیں پھر نیچے کر لیے. باہر ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں, مسجد میں آئے مسجد کی ٹوپی استعمال کر لی, باہر گئے سر ننگا. پہلے زمانے کے آپ دیکھیے مسٹر جناح, لیاقت علی خان, یہ مسٹر ہونے کے باوجود ٹوپیاں پہنتے تھے. آج سر کو ڈھکنا جو ہے یہ کم ہو گیا. سنت سے ہم شرماتے ہیں, سنت پر چلتے ہوئے شرماتے ہیں, غیروں کے طریقے پہ چلتے ہوئے نہیں شرماتے. بتائیے کوٹ پینٹ ٹائی پہننے والے شرماتے ہیں کہ ہم نے غیروں کا طریقہ نہیں شرماتے, ہم سرکار کے طریقے پر شرماتے ہیں. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے نقل تو کرو گے یا کسی فنکار کی کرو گے, الحمدللہ, یا کسی گلوکار کی کرو گے, اداکار کی کرو گے. فرمایا سرکار کی نقل کیوں نہیں کرتے, یہ نقل کار آمد ہے, سرکار کی نقل کار آمد ہے. جو سرکار کی نقل لے کر جائے گا وہ اللہ کا پیارا ہوگا. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل لے کر جائے, وہاں شعر پڑھے, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. ہمیں صورت بنا لی اور محنت کرتے رہیں, اللہ والوں سے سیکھتے رہیں کہ ہمیں کس طرح دین پر چلنا ہے. آج گھروں میں ٹی وی عام ہے, ٹی وی میں کیا ہوتا ہے بتائیے, بد نگاہی, گناہ, گانے باجے. آج نمازی بھی ہے, نماز 7 بجے اور ڈرامہ 8 بجے, یہ صحیح ہے کیا؟ اچھائی کر رہے ہیں برائی کے ساتھ ساتھ, کھاتے ہیں زہر بھی اور دوائی کے ساتھ ساتھ, دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک طرف خوب ساری دوا بھی کھا رہے ہیں, ایک طرف زہر بھی تھوڑا سا کھا رہے ہیں. بھولو پہلوان یہی تھا نا پنجاب میں, حضرت والا مثال دیتے تھے کہ بھولو پہلوان ایک بکرا کھاتا تھا, سنا تھا, اب معلوم نہیں کہاں تک صحیح ہے, ناشتے میں ایک بکرا 5 کلو کا 7-8 کلو گوشت کھا گیا. اب ایک بکرا تو 10 کلو گوشت بھی کھا گیا, یہ 10 کلو گوشت اور اس کے بعد ایک چھٹاک سے بھی کم زہر کھا لے, بتائیے کیا چیز غالب آئے گی؟ زہر غالب آ جائے گا, 10 کلو گوشت پہ زہر غالب آ جائے گا. اسی لیے ہماری جو پریشانی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اعمال صالحہ تو بہت کرتے ہیں لیکن 7 گناہ کر کے اعمال صالحہ کے انوارات کو ضائع کر دیتے ہیں. اس لیے آج یہ ارادہ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں گے. جو گناہ سے بچتا ہے وہ سب سے بڑا ولی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں, ان اولیاءہ الا المتقون, فرمایا میرا کوئی دوست نہیں ہے, کوئی اولیاء نہیں ہے, مگر کون؟ جو مجھ سے ڈر کے رہتے ہیں, یعنی گناہ سے بچتے ہیں. تو یہ عادت ڈالیں کہ ہمارا لباس بھی سنت کے مطابق ہو, کہ اوپر سے آنے والا لباس, چاہے شلوار ہو, ازار ہو, لنگی ہو, تہبند ہو, کچھ بھی ہو, پینٹ ہو, وہ ٹخنے سے اوپر رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا اتنا دوزخ میں جلے گا. دوزخ میں جلنے کی وعید کسی چھوٹے گناہ پر نہیں آتی. لہذا آج سے ارادہ کر لیں گے, ہمارا لباس بھی انشاءاللہ ایسا ہوگا, اور جو لوگ بڑے ہو گئے ان کو چاہیے اتنا ہی بڑا بنوائیں, اور زیادہ بڑا بنواتے ہیں تو اس کو کھوسنا پڑتا ہے, اس سے بہتر ہے آدمی اتنا بڑا بنوائے تاکہ وہ نیچے جائے ہی نہیں. سرکار کی سنت تو وہ ہے جس پر سر کٹانا چاہیے, ہم آج جو ہے ان سنتوں کو, چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے شرماتے ہیں. اور آپ دیکھیے ان سنتوں کو جو لوگ زندہ کرتے ہیں ان کا چہرہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں, یہ اللہ والے لوگ ہیں. حضرت والا کو لوگ دیکھتے تھے اور دور دور سے آ کر صرف دیکھ کر کتنے لوگ بیت ہو جاتے تھے, تیری خلوت میں مولا ہے, تیری محفل میں مولا ہے, تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے. جس کے دل میں مولا ہوتا ہے اس کا چہرہ گواہی دیتا ہے. یہ سنت اور شریعت کا پابند ہے, چنٹ نہیں ہے, لوٹ مار کرنے والا نہیں ہے, بلکہ اللہ والا ہے. اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو سنت اور شریعت کی پابندی کرتے ہیں. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, دیکھیے صاف صاف قرآن کریم کا ارشاد پیش کر رہا ہوں. آپ کہہ دیجئے اے نبی علیہ السلام, آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم لوگ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو, فتبعونی, تو میری اتباع کرو, میری اتباع کرو, جیسے میں چل رہا ہوں وہ اسی راستے پہ چلو. میری فتبعونی پھر کیا ہوگا, یحببکم اللہ, نہ صرف یہ کہ اللہ تعالی تمہارے دعوے محبت کو قبول فرما لیں گے, بلکہ اللہ تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. اللہ تعالی کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ جو ان کی چلن اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کو بھی اپنا پیارا بنا لیتے ہیں, جو ان کی چال چلن اختیار کرتا ہے. تھوڑی سی مشقت تو ہے بھائی, تو مشقت نہیں ہوتی, شادی کرنے میں کچھ تو آخر خرچہ کرنا پڑتا ہے, کچھ کوئی پڑھتا ہے, کوئی نوکری کرتا ہے, تب جا کے کہیں ایک لڑکی ملتی ہے. اللہ کے لیے اور جنت کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی, کچھ تو محنت کرنی پڑے گی. ایک مکان بنانے میں آدمی زندگی گزار دیتا ہے, تب جا کے مکان بنتا ہے اگر حلال ہو. حرام تو جیسے تیسے مل جاتا ہے, لیکن حرام میں سکون نہیں ہے, حرام مال میں سکون نہیں ہے. فرمایا جو بدن, جو جسم حرام مال سے پلا ہو, وہ اس پر دوزخی اس کے لیے بہتر ہے, وہ دوزخ کی غذا بنے گی جو حرام مال سے پلا ہو. اور آج یہ بھی ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور بہن کا ترکہ بھی نہیں دیتے. بہن جو ہے جو اسے وراثت تقسیم ہوئی اس کو شرعی اعتبار سے علماء سے پوچھ کے وراثت تقسیم کریں, ورنہ ماتھے پہ نماز کا داغ, چہرے پہ داڑھی بھی, لیکن بہن کا ترکہ نہیں دیا بھائی کو. مجھے کراچی میں ایک آدمی ملا اور کہا کہ میرا بھائی میرے ابا کے مکان پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا, میری تنخواہ 10,000 ہے, 4-5,000 کرائے میں چلا جاتا ہے, اتنی مشکل سے گزارا ہوتا ہے, لیکن وہ مجھے اپنے گھر میں, ابا کے گھر میں رہنے نہیں دیتا. میں نے کہا دعا کرو, مقدمے بازی سے تو اور پیسہ خرچ ہوگا, ملے گا کچھ نہیں. لیکن بتا رہا ہوں کتنا ظلم ہے. کل کو وہاں پتہ چلے گا, مکان پہ تو قبضہ کر لیا, کل وہاں پتہ چلے گا جو بھائی کا حق دبایا ہوا, بھائی کا اور بہن کا حق دبایا ہوا. تو دوسروں کا حق ادا کرنا کسی کا, پھر توبہ کی چار شرائط ہیں, توبہ کی چار شرائط ہیں. ان یخلع عن المعصیۃ, گناہ سے فوراً الگ ہو جائے, آج ارادہ کر لیں آئندہ گناہ نہیں کریں گے, توبہ سچی ہے. ایندم علیہا, اس پر ندامت طاری ہو جائے, یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے میں آئندہ نہیں کروں گا. یعظم عزمن جازمن اللہ یعود الیہا ابدا, اس پر عزم جازم کرے گا اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا میں. ایک شرط اور ہے, وہ یہ حقوق العباد جو چھوٹے اس کو ادا کرے. کسی کا مال لیا ہے اور دے نہیں رہے, قرض لینے کو تو لے لیتے, دیا نہیں جاتا. جب لیا تھا قرض, میں نے کہا ہے جب لیا تھا قرض اس کے کان بالکل ٹھیک تھے, واپسی کا جب کہا میں نے تو بہرا ہو گیا. واپسی کا جب کہا میں نے, آواز ہی نہیں آ رہی اس کی, یہ کیا بات ہے. تو کہتے ہیں پیسہ جس کے پاس ہے, ارے چھوڑو میاں دیکھا جائے گا, اگر تیرے اندر اتنا تپڑ ہے تو نکلوا لے. یہاں نہ نکلوا سکے, وہاں نمازیں دینی پڑیں گی, وہاں اپنے نیک اعمال دینے پڑیں گے. یاد رکھیے وہاں اپنے نیک اعمال دینے پڑیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کا شقی جانتے ہو کون ہے؟ صحابہ نے سمجھا شقی وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو, وہ محروم ہے شقی. فرمایا نہیں, میری امت کا شقی وہ ہے جس کے جو آتے وقت خوب اعمال لائے, اعمال کے دفتر کے دفتر ہوں, نمازیں خوب پڑھی ہوں, روزے نفلی بھی رکھے ہوں اور بہت صدقات و خیرات بھی کیے ہوں, لیکن جب وہ پہنچے گا حساب و کتاب کے لیے, کوئی آ جائے گا یا اللہ اس نے میرا مال دبایا تھا, اس کو اس مال کے مقدار نمازیں دے دی, روزے دے دیے, کوئی کہہ رہے اللہ اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا, مارا تھا, مجھ پہ ظلم کیا تھا, اس کو وہ دے دیا. جتنے ایسے لوگ آئیں گے سب کو دے دے گا, یہاں تک کہ قلاش ہو جائے گا, سارا مال, سارے اعمال اس کے ختم ہو جائیں گے, دوسروں کو دے دیے جائیں گے. اور مطالبہ کرنے والے موجود رہیں گے, پھر کیا ہوگا کہ مطالبہ کرنے والوں کے گناہ اس کے سر پہ لادے جائیں گے, پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہم احفظنا منہم, اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. لہذا اعمال صالحہ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں, حق دبانے کی وجہ سے پھر وہاں پہ سارے اعمال دینے پڑیں گے. حکیم الامت نے نہ لکھا ہوتا تو میں بیان نہ کرتا کہ 3 پیسے کے عوض, زمانے کے 3 پیسے آج کے 300 روپے ہوں گے, یا سمجھ لے چلے 3,000 ہوں گے, پر میں 3 پیسے کے عوض 600 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. 3 پیسے کے عوض 600 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی, یعنی وہاں پہ تو وہاں کی کرنسی پیسہ تھوڑی ہے, کتنا بھی پیسہ ہو کہے گا میرا تو میں جب مرا تھا میرا بینک بیلنس 1 کروڑ تھا اس میں سے لے لیا جائے. وہاں کی کرنسی جو ہے وہ کروڑ وروڑ نہیں ہے, وہاں تو نیکیاں ہیں کرنسی, وہاں نیکیاں دی جائیں گی. لہذا تو سچی توبہ اس کی ہے جو جس سے کوئی مال دبایا ہے اور کسی کا حق ضائع کیا ہے, ماں باپ کی نافرمانی کی ہے, جا اس کے معافی مانگ لے, یا اللہ ابا معاف کر دو, اماں معاف کر دو. اماں ابا رحم دل ہوتے ہیں, کوئی ظالم نہیں ہوتے, کوئی نہ کوئی غلطی ہماری ہوتی ہے, غلطی نہیں بھی ہے بالفرض. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے صحابی نے پوچھا کہ اگر ماں والدین ظلم کریں, آپ نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاكَ وَإِن ظَلَمَاكَ وَإِن ظَلَمَاكَ, 3 مرتبہ فرمایا اگرچہ وہ ظالم ہو پھر بھی تو اس کی تابع داری کر, پھر بھی اس کی فرما برداری. آج قطع تعلق بھی عام ہے, ارے ہاں وہ نہیں ملے گا تو ہم بھی اس کے گھر نہیں جائیں گے, وہ ہماری شادی میں نہیں آیا ہم بھی اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے, بالکل ختم ہو گیا. مسلمان سے قطع تعلق کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے اگر اس پر 3 دن گزر جائیں تو گناہ کبیرہ ہے, اور 1 سال گزر جائے تو اتنا بڑا گناہ ہے جیسے ایک مسلمان کو قتل کیا. آج شب قدر میں دعائیں ہو رہی ہیں, قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہی قطع تعلق, لڑائیاں, برادریوں کی لڑائیاں, اور کب کب کی لے کے دل میں کینہ بغض عداوت لے کے بیٹھے ہیں. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جس کو ولی اللہ بننا ہے, جس کو اپنے دل میں اللہ کو مہمان بنانا ہے, وہ دل سے بغض عداوت کینہ نکال دے, ورنہ اللہ تعالیٰ اس دل میں نہیں آتا. جس دل میں بغض عداوت کینہ لوگوں سے ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نہیں آتے. فرمایا التودد للناس, لوگوں سے محبت کرنا نصف العقل, لوگوں سے محبت کرنا آدھی عقل ہے, لوگوں سے محبت کرنا آدھی عقل ہے. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بندے نے عرض کیا کہ طریق الاولیاء ہے یہ, ولایت کی نشانی ہے, طریق الاولیاء ہے یہ, ولایت کی نشانی ہے, محبت بانٹنا اہل محبت کی نشانی ہے. جس کے پاس جو ہوگا وہی تو دے گا, جس کے بعد نفرت ہوتی ہے نفرتیں بانٹتا ہے, اللہ والے محبتیں بانٹتے ہیں. محبت بانٹنا اہل محبت کی نشانی ہے, اور ستم سہ کر کرم کرنا کرامت کی نشانی ہے. وہ ظلم کر رہا وہ نہیں آ رہا, ہم بھی پھر بھی ہم اچھا بھائی کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا, اچھا گمان کر رہے مسئلہ ہو گیا ہوگا, دور سے آنے میں مشکل ہوتی ہے. اب ایک آدمی کو ہم نے دعوت دی شادی کی, اور وہ کوئی دوسرے ماڈل ٹاؤن سے کہاں سے آ رہا ہے کہ 400 روپے 500 روپے ٹیکسی میں لگ رہے ہیں, بےچارا غریب ہے نہیں آ سکا کسی وجہ سے, اس نے کوئی عذر کر دیا, اس کو قبول کر لیں, ٹھیک ہے بھائی ہو سکتا ہے, لیکن آج نہیں, تم نہیں آئے اب ہمارا ہی تعلق ختم, اب ہم بھی نہیں آئیں گے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ مسلمان سے قطع تعلق کرنا جائز نہیں ہے, گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ ہے مسلمان سے قطع تعلق کرنا. یار یہ ساری چیزیں ہمارے عمل میں آ جائیں. بات کو اب میں سمیٹ رہا ہوں, میرے اندر بھی زیادہ اسٹیمنا نہیں ہے بات کرنے کا, الحمدللہ مستقل سفر کر رہے ہیں, اور جو ہے آگے بھی ابھی 9 بجے بھی ایک جگہ بیان ہے. لہذا اب اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ سچی توبہ کیا ہوتی ہے, کہ پچھلے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا, آئندہ کے لیے ارادہ کرنا, اور اس بات کو جو ہم نے سنا ہے اس کو آگے بھی پہنچائیں بہت سو کو. میں اسی پنجاب میں تھا آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے, حضرت والا کے ساتھ حضرت والا نے یہ سب بیان کیا کہ داڑھی کا ایک مٹھی رکھنا واجب ہے, اور 5 ٹخنے سے اوپر رکھنا ضروری ہے. اور حضرت والا کا بیان تو ایسا ہوتا تھا کہ لوگ گھڑیاں دیکھنا بھول جاتے تھے. پھر اس مجمع میں سے ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے, اور انہوں نے اعلان کیا کہ مجھے آج تک معلوم نہیں تھا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے اور کٹانا گناہ ہے, آج آپ سب لوگ گواہ رہے ہیں کہ آئندہ میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا. بہت سو کو پتہ ہی نہیں یہ بات, لہٰذا ہمیں اس بات کو آگے پہنچانا چاہیے. جن کی داڑھی نہیں ہے ہم ان کو حقیر نہیں سمجھتے, وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, لیکن ہم پکے اور سچے مسلمان بن جائیں کہ دور سے دیکھنے والا بھی پہچان جائے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آ رہا ہے. دور سے دیکھنے والا پہچان جائے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آج ہم سمجھتے ہیں سیٹلائٹ سے جو ہے طاغوتی قوتیں شیطانی قوتیں دیکھ رہی ہیں, وہ دیکھ رہی ہیں, وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, عقیدہ ہے نہیں ہے. آپ نے حضرت ابوذر غفاری سے فرمایا کہ ابوذر ساری دنیا مجتمع ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے, اللہ نہ چاہے ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتی تجھے ساری دنیا مل کر, اور ساری دنیا تجھے نفع پہنچانا چاہے اللہ نہ چاہے پہنچ جائے گا نفع؟ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے, پھر ہم کیوں ڈر رہے ہیں زمانے سے؟ انشاءاللہ زمانے والے ہم سے دعاؤں کی درخواست کریں گے, ہم اللہ والے تو بنے, یہی لوگ ہم سے دعا کی درخواست کریں گے. لہذا بلغوا عنی ولو آیا, جو بات ہمیں معلوم ہے اس کو ہم آگے پہنچائیں کہ تاکہ یہ سنت کا پرچار اتنا ہو کہ ہم سب کے سب, آج کہتے ہیں پاکستان میں صاحب چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے, غربت ہے, ان سب کا علاج دین میں ہے, سب کا علاج دین. ومن یتق اللہ, جو تقوی اختیار کرے گا, اللہ سے ڈرے گا اور گناہ چھوڑے گا. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا, تنگی میں سے اللہ تعالیٰ راستہ نکالیں گے, آسانیاں پیدا کریں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اتنا دیں گے ایسے دیں گے جہاں سے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اتنا اللہ تعالیٰ دیں گے. اللہ کے وعدے کا تو یقین ہے نا, وزیر اعظم ہو, صدر ہو, کوئی وعدہ کر کے مکر بھی سکتے ہیں, مر بھی سکتے ہیں. رات کو وعدہ کیا, صبح انتقال ہو گیا, تو ہم کہاں سے دیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. جو اس وعدے کو پورا اترے گا, ہم دیکھتے ہیں اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کیسا نوازتے ہیں. لیکن اللہ کے لیے جو عمل کرے گا اس کو ملے گی دنیا بھی اور آخرت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ والی حیات نصیب فرمائے, اللہ والوں سے صحیح تعلق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسوله الكریم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ, آج ہم آپ کے سامنے نادم ہیں, ہمیں معاف فرما دیجئے. ہم نے انجانے میں یا جان کر, دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں, اعلانیہ چھپ کر جتنے گناہ کیے, اے اللہ سب کو معاف فرما دیجئے. ہم تو سراپا خطا ہیں اے اللہ, اور آپ عطا ہی عطا ہیں. اے اللہ اپنی عطاؤں کی بارشیں فرما دیجئے, ہماری خطاؤں کی گندگی کو دور فرما دیجئے. اے اللہ آج ہم معافی مانگتے ہیں, اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے چہروں کو بھی سنت سے سجا دیجئے, ہمارے لباس کو بھی سنت سے سجا دیجئے, ہمیں ہماری گفتار کو بھی سنت اور شریعت کا پابند بنا دیجئے, جالی اور گولی سے ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ اہل کفر کو بھی اہل ایمان بنا دیجئے, اہل ایمان کو اہل تقویٰ بنا دیجئے. اے اللہ یہاں کی ساری آبادی کو نمازی پرہیزگار بنا دیجئے, اور جو اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا, اے اللہ ہمیں دوبارہ دین کو زندہ کرنے پر لگا دیجئے, اور اس سے ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجئے. ہمارے گھروں سے آلات فواہش, ٹی وی, وی سی آر اور گندگی کو باہر نکال دیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں سے غیر اللہ کو باہر نکال دیجئے, ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے سرشار فرما دیجئے, ہماری مستورات کو اللہ والیاں بنا دیجئے, شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ دل کا روگ بننے سے بچا لیجئے. اے اللہ ہمارے بڑوں کو شفیق اور مہربان بنا دیجئے. اے اللہ پاکستان کو استحکام نصیب فرما دیجئے. اے اللہ پاکستان کو خارجی اور داخلی دشمنوں سے محفوظ فرما دیجئے, اسلام کو پاکستان میں نافذ فرما دیجئے, اور ساری دنیا میں غالب فرما دیجئے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی مہربانی ہم سب پر فرما دیجئے. آج ہماری جھولیاں بھر دیجئے. اے اللہ آج ہماری جھولیاں بھر دیجئے. اے اللہ رائے گنج کا اجتماع ہو رہا ہے, اس کو کامیاب فرما دیجئے. اور یا اللہ جتنے شعبے آپ کے راستے میں کام کر رہے ہیں, سب کی مدد و نصرت فرما دیجئے. جتنے ہم مسلمان بھائی قید ہیں کفار کی قید میں, یا مظلوم قید ہیں, یا اللہ سب کو اللہ رہائی عطا فرما دیجئے, گمشدہ لوگوں کو منزل تک پہنچا دیجئے. اے اللہ ہمارے اس آنے کو 16 آنا بنا دیجئے, قبول فرما لیجئے. ہم سب ساتھیوں کو یا اللہ اس محنت کی برکت سے ہم سب کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما دیجئے, اور ہمارے ساتھی جو بیٹھنے والے ہیں ان کو ہی محروم نہ فرمائیے. ہم سب کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما دیجئے. آپ نے تو فضیل ابن عیاض جیسوں پر ایسا رحم فرمایا کہ ڈاکوؤں کے سردار سے اولیاء کا سردار بنا دیا. اے اللہ ہم تو آپ کے گھر میں آپ کی محبت اور آپ کی ہدایت طلب کر رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے, ہمیں جذب فرما لیجئے, اپنا پیارا بنا لیجئے. اے اللہ بہت سے دوست احباب ہمارے بیمار ہیں, بچے اور بچیاں, اللہ سب کے شفاء کامل عاجل نصیب فرما دیجئے. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے, تنگ دستوں کو فراخ دستی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اس محلے والوں کو اور بستی والوں کو اور جملہ مسلمانوں کو خوب خوشحالی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں سے بچنے کو ہمارا رزق بنا دیجئے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رب. جمعرات 13 نومبر 19 محرم, مسجد توحید کانف لاہور, بعد ہو جائے.